Loro Korinto bab 8. Poros lur, saiki aku kepingin ngomongi kowe kabeh bab kabejane Gusti Allah marang pasamuan-pasamuan nang bawah Macedonia. Sulur-sulur nang pasamuan-pasamuan iki podo ngalami kangelan sing abot tenan. Nanging senajan ngono podo nduweni kabungan gede ing ati. Lan senajan sulur-sulur kuwi dhewe ora duwe, nanging nggone nulungi liyane ora setitik. Aku weruh dhewe nek sedulur-sedulur iki padha pawe sak kuwate, malah sakjane ngungkul-ungkuli kuwi. Sangka karepe dhewe lan karo ati sing lega lilo, sedulur-sedulur iki padha nyuwun tenan marang aku, njaluk dikei kelonggaran melu nulungi sedulur-sedulur sing neng Yudea. Pawehe sedulur-sedulur nyang Macedonia kuwi jan ngungkul-ngungkuli sing tak jagake. Awet nisi'i podo masrahake urepe marang Gusti lan namung kepingin nuruti karepe Gusti. Terus podo masrahake urepe marang aku, kepingin nuruti karepku. Awet sedulur-sedulur kuwi podo ngerti nek kuwi kekarepane Gusti. Mulane aku ya terus nyuwun marang sedulur Titus sing wis mulai nglumpukke pawemu supaya dene ngrampungke pitulunganmu kanggo sedulur-sedulur liyane iki. Poro sedulur, ing perkara apa wae kowe jan luber tenan. Wujude kowe jeru ing pengandel, luwes ing tembung, jembar ing kawero, temen ing tetulung, lan uga luber ing katresnanmu marang aku. Mulane poro sedulur, sing tak jaluk pawemu iki kanggo sedulur-sedulur nang Yerusalem bisa luber. Aku ora meksa kowe, para sedulur. Ora. Aku namung kepingin weruh apa katresnanmu marang sedulur-sedulur liyane, tunggale karo katresnane lan pelabuhane sedulur-sedulur nang Macedonia, sing padha nulungi sedulur-sedulur nang Yerusalem sing padha kekurangan. Awit, para sedulur, padha elinga marang Yesus Kristus, kusine awake dhewe, sing tresno tenan marang awake dhewe. Najan dekne suge, dekne sagung nglakoni kemelaratan kanggo nglabuhi kowe. Dadine sangka kemelaratane Gusti Yesus Kristus, kowe bisa nampa kesugihan sing wis dicaweske karo Gusti Allah. Miturut penumuku, awake dhewe ngene wae. Kowe dhewe sing ngetokke gagasan kanggo nulungi pasamuan-pasamuan sing kekurangan. Lan wujude ya kowe sing uga mulai nglumpukke dhuwit taun sing wis. Para sedulur, apike penggaweanmu iki yo ndang dirampungke wae. Dadine sedulur-sedulur bisa woron dhewe nek kowe padha kepengin ngrampungke tenan apa sing wis mbok wiwiti dhewe. Padha paweo sak kuatmu, nek duwe oke yo ngekei oke. Nek duwe setitik yo ngekei setitik. Sing penting nek pawe kudu karo ati sing lega lilo. Awit nek ora duwe ya bener, ora bisa pawe. Nanging nek duwe kudu pawe, sak kuwate. Aku ora ngomong nek kowe kudu nulungi liyane terus kowe dhewe sampe kangelan. Ora, para sedulur. Karepku supaya sangka kaluberanmu kowe nulungi sing boto kekurangan, dadine kabeh bisa kecukupan. Sopo ngerti kapan-kapan kowe dhewe kekurangan. Nanging sedulur-sedulurmu sing keluberan mesti bakal genten nulungi kowe. Dadine bisa poto-poto. Papiki nang kitab kutulis ngene. Sing nglumpukke oke malah ora ketura. Lah sing nglumpukke setitik ora kekurangan. Kuwi ngomongake papanganan sangka langit sing jenenge mana. Para sedulur, aku matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Awit dene sing ngekeki katresnan marang sedulur Titus. Mulane dene ya kaya aku dhewe nggone nglumui tenan kepengin nulungi kowe. Sedulur Titus ora namung bunga jalaran aku nembung dene, nanging sangka bungae bisa nulungi kowe. Dene malah budal langgonmu sangka karepe dhewe. Aku uga ngongkon sedulur liyane ngancani sedulur Titus. Pasamuan-pasamuan kabeh ya wis kenal lan padha ngelem marang sedulur iki awedekne anggone nyambut gawe ngelarake kabar kabungane Gusti Yesus Kristus ya ora sembrono karo meneh pasamuan-pasamuan wis miji sedulur iki kon-kon ngancani awake dhewe nek awake dhewe nggawa urunanmu ning Yerusalem awet awake dhewe ya wis dipasrahi penggawean iki awake dhewe seneng tetulung awake dhewe ya ati-ati tenan aja sampe keneng disalahke wong nek awake dhewe nguntet duwite apa kepriye awet sedulur-sedulur sing padha pawe ya ora eman tenan mulane awake dhewe ya mikirke sembarang sak durunge supaya ora keneng diarani wong kepriye wae awake dhewe kepengin nindakke sing bener nang ngarepe Gusti Allah lan nang ngarepe manungsa kejaba sedulur kuwi mau aku uga ngongkon sedulur siji meneh ngancani sedulur Titus sedulur iki uga wis ngetokke nek dene ajek sergep nyambut gawe kanggo Gusti ing perkara apa wae dene ngerti nek kowe padha seneng nulungi liyane mulane dene ya kepengin tenan teko nang gonmu bab sedulur Titus kowe dhewe padha ngerti para sedulur dene kancaku sing temen ngrewangi aku nggonku nyambut gawe nglabuhi kowe dene wakilku las dulur loro sing liyane kuwi wakile pasamuan-pasamuan Kristus pancen ketok kuasane lan kabecikane tenan sangka uripe sedulur loro iki mulane aku nyuwun marang kowe kabeh para sedulur sulur-sulur iki ditompo sing apik lan diketokke katresnanmu dadine pasamuan-pasamuan kabeh bisa ngerti nek nggonku ngelem kowe eneng wujude.